المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالعياذ بالله. دوزان قسلام بعد أكشاكم شكور مولا سبحانه وتعالى نقوم سيفو na kumtaka msamaha na kumtaka msaada na kujikinga kwake na shari ya nafsi zetu na baadhi ya vitendo vyetu vilivyokuwa vipungufu. Aliongozwa na Mwenyezi Mungu ameongoka, na aliachwa na Mwenyezi Mungu katika upotevu wake, huyo amepotea wala hapati wa kumuongoa. Baada ya hayo, ndugu Islam, nashahidia kwamba hakuna mola yoyote apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu. Na nashahidia kwamba Nabii Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake, na ndiye mwombezi wetu ya siku ya kiyama. Mwongozo bora ni mwongozo wa Qur'an tukufu, na mwenendo bora ni mwenendo wa mtume wetu Muhammad, rahma na amani zimwende mtu. Mambo mabaya, ndugu zangu Islam, ni mambo ya kujianzia. Kila jambo la kujianzia katika dini lisilokuwa na asili katika Qur'an wala katika mafunzo ya Bwana Mtume wala katika mafunzo ya maswahaba viongozi baada ya Mtume, jambo hilo katika dini huchukuliwa kuwa ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na upotevu ni moja miongoni mwa sababu zitazompelekea mtu kuingia motoni. Ewe Mola, twakuomba utunusuru kwanza na upotevu, pili utukinge na moto wa Jahannam. Ndugu zangu Islam, leo insha Allah tutazungumzia mlango. Unwani ya mlango inasema, au kichwa cha mlango kinasema, babu tahrimi al-ghibah wal-amr bihifdh al-lisan. Mlango unaharamisha utesi na unaamrisha kuhifadhi ulimi. Huyo ndio mlango ambao tutazungumzia leo insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Islam, anatufahamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an tukufu, kitabu chake ambacho ndugu Islam kimetuma, amekituma kitabu hichi Mwenyezi Mungu ili kumtibu Muislamu maradhi yote ndani ya nafsi, mifundo, husda, kila mambo yote mabaya ya kumpeleka mwanadamu motoni. Ameteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Qur'an ili iwe ni dawa ya kuweza kumtibu mwanadamu. Anasema jalla jalaluhu, Mwenyezi Mungu ambaye utukufu wake umepea. Anasema ndugu zangu Islam kwamba wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Surat al-Hujurat aya ya 12. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ndugu zangu Islam, akiwaelekea Waislamu, kwanza ameanza mwanzo wa aya. Nitaisoma aya yote tangu mwanzo, japo haihusikani na mlango, sababu ni aya moja imekusanya baadhi ya makatazo mengi katika aya hiyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameanzia ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم katika aya ndugu zangu waislamu Mwenyezi Mungu kakataza baadhi ya mambo kaharamisha baadhi ya kwa Uislamu anasema enyi ambaye mliamini jepusheni sana na kuwadhania watu dhana mbaya kwani kuwadhania watu dhana mbaya ni dhambi wala msipeleleze habari za watu wala baadhi yenu wasiwasengenye wengine je mmoja wenu anapenda kula nyama ya nduguye aliyekufa la bali hampendi jambo lako limekupenda bali hata wengine maiti mkimbia akifa mauti ndani ya waingi watu kula nyama yake aliko maiti watu wengi waingi wanaogopa kuingia kule yuko mauti sasa niambie kumla nyama zio kabila nyingi mauti akifa anaweka chooni hata ile nyumba yenyewe alikufa siku 40 waingi wanaogopa kwamba huenda yule maiti mzimu wake huko mle mle ndani na hali mzimu hakuna mauti akishakufa kaburi hawezi kurudi basi na haya msiyapendi na mcheni Mwenyezi Mungu bila shaka Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba na mwingi wa kurehemu. Tizameni ndugu zangu Waislamu. Qur'ani mna uzito ambapo inapofasiriwa ni lazima mwanachuoni ayachunguze maneno ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala. Na mwenye kutaka kuyaelewa maneno ya Mwenyezi Mungu kwanza achunguze uzito na njia ambazo Mwenyezi Mungu alizotumia katika kuzungumzia jambo. Kabla sijaendelea ndugu Waislamu kuna vitu si Waislamu tumeharamishiwa kuvitumia kama alivyosema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an tukufu inna ma harrama alaykum almaytata wad-dama wa lahma al-khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bih anasema Mwenyezi Mungu hakika amekuharamisheni mzoga na damu inayotiririka damu inapotoka mnyama ile damu yake inapotoka ni haramu kwa ile damu nyingi inayotiririka na kula nyama ya nguruwe na kula kile kilichochinjwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama vile watu wengi wanachinja leo kwa ajili ya majini mizuka yani wale watu wa mizuka wanachinja majini wale wanachinja makaburi vichinjwa kama hivi ndio chinjwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama vile kuchinja kwa kuzingua mji kuzingua nyumba kumtoa jini kibakuli sijui jini nani vichinjwa kama hivi ni haram kuvila kwa sababu vimechinjiwa yule asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni haram kusoma aya hii ndugu Waislamu sikusudia vichinjwa bali nakusudia kutaka kuonesha Waislamu uzito wa Qur'ani na kuharamisha kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumza katika aya hii kwamba ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan siko grama za lugha ya Kiarabu hapa na hikma ya kimungu ya ukamilifu na kuonesha kabisa ubaya wa utesi ndio maana nimesoma aya hiyo ili nifanye mukara na kutaka kuwafahamisheni Waislamu muone uzito wa Qur'an. Tumeambiwa mbuzi asili yake ni halali. Sivyo ndugu zangu Waislamu? Naam. Ikiwa mbuzi atachinjwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu halali. Kuku akichinjwa ni halali. Kondoo akichinjwa halali. Lazima tumle. Lakini mbuzi akifa mwenyewe ambaye asili yake ni halali, akifa tu mzoga, tumeharamishiwa kumla. Sivyo? Mzoga wa mbuzi ni haramu kula. Kwa hivyo katika vitu vile haramishwa ni kula mzoga, kitu kilichokufa chenyewe bila kuchinjwa. Nafikiri Waislamu tumeelewa. Hicho kitu kimekuwa ni haramu kwa Muislamu kukitumia. Kumla mwanadamu ni halali. Ni haramu. Kumla mwanadamu ni haramu. Wacha kumla, kumuua tu ni haramu. Mtu akimuua mwanadamu Muislamu mwaminifu atakaa motoni milele. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Yule ambaye atemua mwaminifu wa kusudi malipo yake ni moto wa jahannam. Khalidan fiha atakaa motoni milele. Na atakaye kadhibikiwa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu atakuwa amemlani na atakuwa na adhabu kuu ambayo umezayo. Kwa hivyo ikiwa mwanadamu kumua ni haramu. Anajua kama kumla nako ni haramu. Mwanadamu huwa haliwi. Sikiliza hata Mwenyezi Mungu anasema. Akusema hata mzoga wa mbuzi. Angesema mzoga wa mbuzi ingekuwa ni haramu, lakini anasema yani anasema Mwenyezi Mungu maiti ya mwanadamu. Kwanza mwanadamu asili yake ni haramu kumla. Hawezekani kumchinja tumle mwanadamu. Jambo la pili, kula mzoga ni haramu japo kitu cha halali. Hapa kuna uzito aina mbili. Kwanza mzoga ambaye ni haramu kula na mwanadamu. Ndio Mwenyezi Mungu anasema, "Je, mmoja wenu anapenda kula nyama za ndugu yake kisha kufa?" Jibu ni kwamba hakuna mwenye kupenda. Jambo la pili tena, kisha kufa, hapana kumla mzima. Kama mtu angemla mzima angekuwa uzito ni mdogo. kwa sababu umemla mzima mfanya haramu kumla mwanadamu. Lakini kumla kisha kufa inakuwa uzito aina mbili. Kwanza uzito kula mwanadamu ambaye ni makosa. Na uzito wa pili kisha kuwa maiti kisha kufa. Kwa sababu mzoga haramu mwanadamu ni haramu. Inakuwa uzito aina mbili. Kwanza kumla mwanadamu ambaye ni haramu, na jambo la pili kula mzoga ambaye ni haramu ndipo kitu cha halali. Unaona ubaya wa utesi ndugu zangu Waislamu. Subhanallah. Unaona Mwenyezi Mungu atubainishia uzito wa utesi. Ndio nasema kama ikiwa nyinyi hamridhii kumla ndugu yenu kisha kufa, jambo hilo hamlipendi, kama mnavyochukia kumla mwanadamu kisha kufa na mnavyochukia kula mzoga, basi chukieni na jambo hilo la utesi. Subhanallah. Baada hapo ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika surati Isra tunaambia hivi sasa aya 36, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimwelekea mwanadamu akitutibu, ndugu zangu Waislamu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala usifate ukipita ukiyasema au kuyafanya usio na elimu, yani ujuzi nayo. Hakika masikio na macho na moyo, hivyo vyote vitaulizwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja viungo vitatu katika aya hiyo vitaulizwa. Hakika masikio na macho na roho, hivyo vyote vitaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hapa Mwenyezi Mungu ametuzindua kunako jambo na ametutanabaisha kunako jambo. Mwenyezi Mungu kutaja viungo vitatu katika viungo vyote mwanadamu, na ilhali viungo vyote vitaulizwa, zimekuja aya zinasema ulimi utaulizwa, mikono itaulizwa, miguu itaulizwa, ngozi itaulizwa, lakini katika aya kutaja viungo vitatu anamwashiria Muislamu kwamba viungo vitatu vina uhusiano sana. Viungo vitatu vina uhusiano, yani macho yana uhusiano na roho, masikio yana uhusiano na roho. Vitu vya kusikia kwa masikio huambukiza roho ikavipenda, na vitu vya kusikia kadhalika kwa vitu vya kuona kwa macho, vile vile macho huona yakishaona uzuri yanaambukiza roho kupenda, kwa sababu macho huwa hayana sifa ya kupenda, wala masikio hayana sifa ya kupenda, bali roho ndio upendo. Kwa hivyo vitu hivi, ndugu Waislamu, tujichunge na vitu vya kutazama kwa macho vibaya. Vitu vya macho vibaya mtu kivitizama tu vikimvutia, basi huambukiza roho akawa mwanachama wa vitu hivyo. Kama vile wacheza muziki walikuwa wanapenda muziki baada ya kutizama na kusikia, watizama wale waimbaji, kila kitu chote kile cha kutizama kikiwa kibaya ufanya roho ipende vitu ikipende, na kikiwa kizuri uambukiza roho ikapenda kitu kizuri. Kwa hivyo tutizame vitu vizuri na tusikie vitu vizuri, ili tuambukize roho zetu mambo mazuri ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni fawaida, ndugu Waislamu, katika aya hiyo ambayo siwezi kuacha kuashirieni, ya Mwenyezi Mungu kutaja masikio na macho na roho. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea, ndugu zangu Waislamu, kutuambia ubaya wa utesi, kwamba ni jambo mbaya sana. Tukileta baadhi ya aya za Qur'an na shabaha ya Mwenyezi Mungu katika aya hizi, ni kusudia tu kumzuia mwanadamu ajitenge mbali na kitendo kibaya ambacho kitachompeleka motoni. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda katika Miraj aliziona adhabu kuhusu watu wenye sifa kama hizi au wenye kitendo kibaya kama hichi cha kusengenya, aliona adhabu yao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, na yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatoi kauli yoyote mwanadamu isipokuwa karibu naye yuko mngojeaji tayari kuandika. Tumchunge Mungu, ndugu Waislamu, tunasengenya, tunafanya mabaya, tunafanya maasi siri, tujue kwamba yuko tayari mviziaji, raqibun atid, malakun hafidh li aqwalihi muaddun hadir, yuko malaika tayari mwenye kuhifadhi kauli zako, anazisabu, amehudhuria karibu yako, hatoki isipokuwa ukilala au akili ikiharibika, ukiwa mwenda wazimu au mtoto anafikia kuwa baligh, lakini ukisha baligh wakati wowote huyu malaika mahala popote ya kuwache, hata wende mahala pashari, mahala na pouzwa pombe kwa nateremka laana, ukiingia kwa malaika, anagadhibika lakini kwa moja na wewe. Utaka andike shari yako yote, ndugu zangu Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza katika surati Qaf namba ya aya 18. Na ziko aya nyingi ndugu zangu Waislamu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuzwekea wazi kwamba tunao walinzi ambao wanatuchunga, wanazoziandika amali zetu zote tunazozifanya. Kwa hivyo tumchunge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujue kwamba ndugu Waislamu, wako watu tayari wamekuwa na Mwenyezi Mungu malaika wa kuzihifadhi amali zetu, na tafuta zote mbele ya Mwenyezi Mungu zimethibiti na zimeandikwa, na kila mtu ndugu zangu Waislamu atalipwa kwa yale ambayo aliyatenda. Akasema Mwenyezi Mungu katika suratul Infitar, kuja kufasiri aya hiyo na kutuwekea wazi, asema inna alaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Asa Mwenyezi Mungu, na hakika juu yenu kuna wenye kuwatunza, yani wenye kuwahifadhi, kuwavizia, kuwachunga, watukufu wenye kuandika, wanayajua yote mnayatenda, na wanathibiti yote, mtalipwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Islam akatukumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an tukufu kwamba amali zetu zote zinahifadhiwa na talipwa kwazo, na mwanadamu siku ya kiyama atayakuta yale yote ambayo aliyatenda yamehudhurishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mwenyezi Mungu surati Ali Imran aya 30, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wallahu raufun bil ibad. Siku ambayo kila nafsi itakuta mema iliyofanya yamehudhurishwa, na pia ubaya iliyofanya utakuwa umehudhurishwa kadhalika. Itapenda lau kungekuwa na masafa marefu baina ya ubaya huyo na yeye, lakini haitowezekana. Yule matamaa atatamani tu mwanadamu kinayo haitamwezekani. Na Mwenyezi Mungu anakutahadharisheni na adhabu yake, na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake wote kurejea kwake kwa toba. Kwa hivyo ndugu Waislamu, zote hizi aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha tuchunge ndimi zetu, tendo vyetu vyote vinahifadhiwa, na vyote siku ya kiyama tutalipwa kwavyo. Nitakusomea aya nyingine ndugu Waislamu, ni aya nyingi Mwenyezi Mungu ametuletea ili kututahadharisha. Anasema namna gani, wa uridhu ala rabbika safa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Surat al-Kahf aya 49. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tangu kuanzia aya 48 ndio fasiri aya 48 afundo nje aya 49. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na watahudhurishwa mbele ya Mola wako safa safa, na wataambiwa bila shaka mmetujia kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza. Watakuta watu wamefufuliwa ndugu sana, kwa sababu na mtume watu wote watakufuliwa, wako magovi, wako uchi, wako miguu chini, kama mtu alivyozaliwa ndio atafufuliwa. Kama tulivyozaliwa ndivyo tutafufuliwa hiyo siku ya kiyama. Kama alivyosema na mtume, na kiumbe wa kwanza ataanza kuvikwa nguo ni Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, kwa sababu nabii huyu alipata taabu kwa dini ya Mwenyezi Mungu, ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Kama manabii wote walipata misukosuko na taabu, alivuliwa nguo zote na Namrud ibn Kanaan, hakumwibia, hakuwa na mbuzi atakula mashamba yake, bali alivuliwa nguo ndugu zangu Waislamu kwa ajili ya kuwalingania watu waamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja wasimshirikishi, kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Kwa vile alivuliwa nguo kwa ajili ya la ilaha illa Allah, atakuwa ni kiumbe wa kwanza kuvikwa kuhusu tabu hiyo alipata kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanallah. Kwa hivyo ndio sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bal lakini mlidhani ya kuwa hatutakuwekeeni miadi hii ya kufufuliwa. Ndio anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, na madaftari yatawekwa mbele yao, utawaona wabaya wanavyoogopa kwa sababu ya yale yaliomo madaftarini, yale mabaya yameandikwa yote wanasoma na yaona. Hiyo siku ndugu Waislamu, kwa sababu nisomee hapa, kila mtu mwenyewe atasoma daftari ya amali yake na watasema ole wetu kuangamia kwetu leo. Namna gani madaftari haya haliachi dogo wala kubwa, ila yamelidhibiti, yameliandika. Yote nifanya usiku wa giza, kama kani kadogo nikafanya kama imeandikwa. Mtu atalaumu daftari, kwa kujilaumu mwenyewe atalaumu daftari ambayo alikihifadhi amali zake. Anasema haliachi dogo wala kubwa, ila yamelidhibiti, yameliandika, na watakuta yote yale waliyofanya yamehudhuria hapo, na Mola wako hamdhulumu yoyote. Na siku ya ndugu Islam, kuna watu wamekufa kwa ummiyun, hawajui ummiyun, hawajui kusoma wala kuandika. Hiyo sio kama muite fulani ndio nisomee hapa, hapana. Kila mtu siku hiyo, ndugu zangu Islam, mwenyewe atasoma daftari yake. Japo alikuwa hajui kusoma wala kuandika, siku hiyo Mwenyezi Mungu atamfanya ajue kuandika na kusoma, ili ajisomee daftari ya amali yake ye mwenyewe, kama vile zilivyobaini baadhi ya aya za Qur'an. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ataambiwa mwanadamu siku ya kiyama, anasema kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawm 'alayka hasiba. Anasema Mwenyezi Mungu, na kila mwanadamu tumemfungia jaza ya vitendo vyake shingoni mwake. Mtu akifa tu ile daftari ya amali kufungwa shingoni hapa, basi mtu hawezi kuiona mpaka siku ya kiyama, inafungwa hapa. Ukifanya kitu hapa shingoni, kufunga kitu hapa, utakiona. Hata kama sina imeandikwa nikifunga hapa hivi na maandishi hapa, siwezi kuisoma. Tazama uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inda al-maut. Yaani ufunga hapo shingoni mwake. Kisha nasema siku ya kiyama, daftari iliyoandikwa ndani yake kila alilofanya, atakayokuta imekunjuliwa, aambiwe Allahu Akbar, soma daftari yako, nafsi yako inakutosha leo kukuhesabu. Maka utajisabu mwenyewe, utaona wewe uliyafanya wewe mwenyewe uyasome, ili nilifanya namu siku ya jisa, ili yote uyaone mwenyewe. Kwa hivyo ndugu Islam, hizo ni baadhi ya aya kuja kufasiri aya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ndugu Islam, kuna nasaha ndogo ambaye nitaitoa. I'lamu annahu yanbaghi likulli mukallafin an yahfadha lisanahu an jami'il kalam illa kalaman dhaharat fihi almaslaha wa ma tastawa alkalam wa tarkuhu fi almaslahati fa sunnatu al-imsak an li'annahu qad yanjaru alkalam almubah ila haramin aw makruh wa dhalika kathirun fil 'adah wa salamat la ya'diluha shay'un. Ndugu Muislam, tambua kwamba inastahili kwa kila mtu ambaye kishakuwa mukallafu, mtu ambaye kishateza nguvu kwa sheria, anaandikiwa thawabu na dhambi anapokosa, auhifadhi ulimi wake na maneno yote, itapokuwa kama vile maneno ya kama vile katika mathalan, kuna inajuzu katika dini ya Kiislamu, kuna nafasi penye pameruhusiwa kutumia uongo, au kuna nafasi penye pameruhusiwa kutumia utesi. Kama nenda kuelezeni huko utesi ambao unaejuzu na huko uongo ambao unaejuzu, na kitoka katika hali kwamba utesi huyu kuacha na kuzungumza mambo yote ni sawa, basi wakati huo kuacha na kuwa ni bora sana, kwa sababu upelekea pengine, ndugu zangu Islam, maneno yanakuwa yanajuzu umpeleka kuna kwa haramu au makruh, kama vile najuzu kusuluhisha baina ya mke na mume kwa kutumia uongo. Kama unaona kwamba ikiwa nitafikia bila kutumia uongo, kuacha uongo na kutumia uongo ni sawa, ikiwa imelingana, basi hapo wakati huo kuacha uongo inakuwa ni aula, kwa sababu maneno ambayo yanajuzu mara nyingi upelekea kunako uharamu au kunako chukizo, na hayo ni mengi kama vile ilivyokuwa ada. Na usalama ni jambo bora ambayo halilingana kitu kingine, usalama haulingana kitu kingine, kama vile kuacha uongo katika kutumia hapo, kuacha utesi unaona kama ndio bora, maana kutumia utesi ni sawa, au kiacha ni sawa katika jambo hili, basi kuacha hapo utesi inakuwa ni aula, inakuwa ni bora zaidi. Naam, ndugu Islam, hii ni nasaha ndogo ambaye katuletea mtu kwa kitabu wetu, na mimi siwezi kuacha bila kufikisheni nasaha hiyo. Na uta katika hadithi ya mwanzo kutoka kwa Abi Hurairah, Mwenyezi Mungu amridhie, ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka bwana mtume rahma na manzi mwendee mtume, alisema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Allahu akbar, Allahu akbar, hadithi muttafaqun alayhi, wa hadha sarihun fi annahu yanbaghi أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. دوغزان وإسلام أنا تفهميشا كيونغوزي وأمة مغانغا ونفسي زيتو mwalimu aliyokuwa khairi hakuiacha hata njia moja ya khairi isipokuwa alielekeza umma wake na hata mlango mmoja wa shari isipokuwa aliufunga kwa ajili ya umma wake. Mtume ambaye ndugu zangu waislamu sallallahu alaihi wasallam alitekeleza ujumbe, alifikisha ujumbe, akatekeleza amana na akaunasihi umma wake ukweli wa kuunasihi. Yule ataingia motoni asimlaumu mtume, alaumu nafsi yake. Sikilizeni anapotufundisha kiongozi wa umma. Anasema yule anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, yani siku ya malipo, basi azungumze kheri, aseme maneno yaliyokuwa ya kheri, au kama hana maneno ya kheri anyamanze kule usema maneno ya hovyo ya shari. Kama una mazungumzo mazuri, bona unyamanze. Hadithi mtafaku na alai. Na hii ni wazi kwamba ndugu zangu Islam inastahili yasizungumzi maneno isipokuwa maneno ambayo ndani yake mna kheri. Ni yale mambo yenye kheri, ni yale ambayo yamedhihirika maslaha yake yako wazi. Na ile nikizungumza maslaha yake ni hili jambo fulani. Na zama inaposhakiwa kudhihirika maslaha yake, mtu anashakia jambo na kama halitodhihirika maslaha, basi hapo neno hilo usilisemi. Na unataka kusema neno lichunguze maslaha yake kidhihirika liseme, na kama maslaha haikudhihirika liache usilisemi. Ndugu zangu Islam anatueleza Mtume Muhammad sasa katika hadithi hiyo kwamba ukamilifu wa imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu mtukufu ni kuzungumza khairi, au kuziwia ulimi wa mtu na maneno yasiyokuwa na faida, ndio Uislamu mzuri. Sio Uislamu wewe mtu wa maneno ya hovyo hovyo, anaropoka hovyo hovyo. Si tabia ya mwaminifu hiyo, si tabia ya Muislamu ambaye aliyekamilika. Wan Abi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث متفق عليه. ndugu islam sahaba huyo Abu Musa alimuuliza bwana mtume, anasema nilimuuliza mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ni muislam yupi aliyokuwa bora? Mtume akasema yule mwenye kuwasalimisha waislam kwa ulimi wake na mkono wake. Ndugu islam tazameni, mtume kahusisha ulimi na mkono kwa sababu maudhi mengi mara nyingi yanawaudhi watu huwa yanatokea kwa ulimi na mkono. Hata maudhi mengi mwanamke kwa mume mara nyingi ni ulimi. Eh? Na maudhi mengi, kuna maudhi ya kumkanyaga na mengine, lakini hayo hayotokee mara nyingi kama vile maudhi ya ulimi na mkono. Kwa sababu mtu kwamba mtu kukua kwa ulimi bora akwae kwa kidole cha mguu kuliko kukua kwa ulimi. Subhanallah. Hiyo hadithi ndugu zangu Islam imetufidisha kamba ni imetukataza kuwaudhi watu. Kwa anna na kwamba Muislamu aliyokuwa bora ni yule kwake hapatoki maudhi kwa ndugu zake Waislamu. Tumekataza sana kuwaudhi Waislamu. Hata Mwenyezi Mungu katika Qur'an ametukataza, anasema walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Aya hii ndugu Waislamu inapatikana katika surati Al-Imran, surati Al-Ahzab, afwa, surati Al-Ahzab. Anasema Mwenyezi Mungu na wale wanaowaudhi wanamume waaminifu na wanawake waaminifu pasipo wao kuwafanyia kosa, basi Mwenyezi Mungu anasema kwamba bila shaka wamebeba dhulma kubwa na dhambi zilizo dhahiri mbele ya Mwenyezi Mungu. Haijuzu kuwaudhi waaminifu bila wenye kukuudhi. Surati Al-Ahzab aya 58. Naam, kwa hivyo ndio napatana hadithi kwamba Muislamu aliyokuwa bora ni yule mwenye kuwasalimisha Waislamu kwa ulimi wake na mkono wake. Ndugu Waislamu, anasema Sahal ibn Sa'd radiyallahu, Mwenyezi Mungu amridhie, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lahyayhi wa ma baina rijlayhi adman lahu aljanna. Hadith muttafaqun alaihi. Anasema bwana mtume kwamba yule atayedhamini kwa kile ambacho kilikuwa baina mifupa yake miwili ya mdomo wake, mfupa wa chini wa kidevu na mfupa wa juu, eh, kile kilikuwa baina mifupa miwili ya kinywa cha wapi ndugu wangu, nakijua ni kinaya, ni ulimi. Ulimi ndio maksudi hapa bwana mtume kwamba yule atayewekea dhamana ya kuchunga ulimi wake na akanwekea dhamana ya kuchunga kile kilichokuwa baina ya miguu yake miwili, kila mtu anafika amekielewa Uislamu haupewi kuzungumza matusi bali utupu wake eh basi mtume anasema sallallahu alaihi wasallam na nani zimuende huyo mtu na mimi namwekea dhamana ya pepo subhanallah